Pois con esta música de fondo damos ya ben vida a don José Freire, unha persona importante no Concello de Padrón que encárgase de turismo e que ademais vai nos a facer sin sentins, como din os catalás, de dous acontecimentos importantes que se celebran precisamente na vila de Padrón. Moi boas tardes, don José. Hola, buenas tardes. Que tal? Moitas gracias por acompañarnos e, bueno, pois aproveitar a súa presencia para poder falar dos nosos ointes desas dúas deses dous acontecimentos importantísimos, non? As xornadas gastronómicas da Lamprea e a exposición da Camelia e Bonsais, non? Sí, bueno, eu que organizo a exposición de Camelia, Bonsai, Orquídeas e a segunda expofeira de plantas de colección de aquí de Padrón. Ajá. Bueno, pues contenos cousas interesantísimas que seguro que ten, aparte de premios de non sei, a exposición xa leva 6 anos, non? A exposición da Camelia. Sí, que a exposición de Camelia Bonsai, pues, levamos xa 6 anos facendo aquí no Convento do Carmen. Empezamos, pues bueno, eso, fai 6 anos, un pouquiño así entre 2-3 amigos, e agora mesmo, pues, é unha das máis das referentes en Galicia e en España, evidentemente. Claro, bueno, porque a Camelia aí precisamente dase moi ben nesa zona, non? Na zona das rías, non? Sí, o sea, aquí en Galicia a Camelia hai miles de variedades. Non é que se dea ben, é que eu creo que están máis que na súa casa. Claro, tens razón, porque en realidade ten un clima axeitado para poder facer ademais investigación sobre ela e insertos especiais e todo eso, non? Sí, aquí en Galicia pois estáse facendo moitísimo traballo sobre a Camelia, non só de turismo, que ahora mesmo é unha peza moi importante de cara ao turismo, xa que hai pois a ruta da Camelia, no que comprende moitos pasos espectaculares aquí en Galicia, e no cal tamén, nesa ruta tamén está metida a Casa Rosalía Castro, aquí en Padrón, na cal, pois, entre algúns amigos e eu mismo, pois, estuvemos mellorando a cantidade de variedades que hai ali plantadas. É un dos poucos pazos, por exemplo, un dos poucos que está na ruta de Camelia, que ten un xardín exclusivo solo de camelias amarillas. Caray. Bueno, e en ese... seguro que coñece vostede moitísimas variedades e moitísimas cousas especiais con respecto a Camelia, pero algunhas delas ten que ser centenarias, non? Sí, evidentemente. O sea, estamos falando de que, en teoría, pues, hai camelias en Galicia que teñen máis de 100 anos. Non é moi difícil de contarlas nin de visitalas. De feito, bueno, hai unha das camelias que se di que é unha das máis antiguas, pues, unha en Vigo, outra aquí no Concello de Ames, que incluso ten o nombre de Matusalén. O sea, carai. Con ese nombre xa... Xa dá unha idea de... Xa di moito, non? Xa dá unha idea da idade, non? Claro. Bueno, e vostedes dentro das variedades que hai algún en especial que resalte con respecto ás demais? Home, eu son, bueno, máis ou menos xoven, entonces, bueno, eu dedícome moito máis o que son variedades novas, variedades raras, pois, non sei, en camelias en amarillo, por exemplo, pois teño 29 variedades de camelias diferentes, de cor amarelo. Sí. Despois eu son moi aficionado ás pequeniñas, porque non teño demasiado sitio, entón teño camelias que teñen 2 centímetros, 3 centímetros na máis de flor, de color negro, aquí chamamos nós casi negras, pois desas de color negro, pois teño tamén unhas 12, 15 variedades. Carai. Bueno, hai de todo. Hai flores de 2 centímetros, de 1 centímetro, de medio centímetro, e hai flores de 25 centímetros. sea, carai, xa son máis que flores, non? Parece máis que flores, bueno. Non se ve, a man detrás dunha persona normal non se ve. Carai. Bueno, e dentro da exposición teñen vostedes moitas actividades, non? Porque teño entendido que tamén entregan premios, que ademais hai... Sí, este ano, quixemos lle dar un impulso moito máis fuerte ao tema da exposición. Entonces, aparte da exposición de Camelia Bonsai, empezamos desde o ano pasado a facer a primeira expofeira de plantas de colección, que polo norte, polo noroeste de España non había ninguna, e fixémola, bueno, pues quixémola facer aquí en Padrón. A verdad que, bueno, é o segundo ano, pero este ano, para darle moitísimo máis impulso, o que fixemos foi facer cursos, talleres, demostracións de bonsai. O sábado vai haber un maestro que está traballando coleccións por Madrid e por aí, que se chama Pablo Comesaña, pois vai estar o sábado todo o día facendo demostracións de como se traballan bonsais, traballando árboles, respondendo preguntas, etcétera, etcétera. Enseñando... Vai haber outro... Dígame. No, digo que enseñando a xente como facer un bonsai ou como tratar as plantas para convertilas en bonsai, non? Claro. Ele vai ter pois uns árboles aquí, vai estar para aclarar dudas, para ver, para enseñarlle a xente como se fai un bonsai desde un árbol que vai estar e en principio, pois bueno, despois hai tamén outros de horta ecológica, tamén. Hola. Digo que si dentro de esto las... Hola. Vaya. Pois non é posible. Vamos, intentaremoslo de outra maneira. Estános facendo unha pequena mostra, ou polo menos unha exposición moi axeitada con respecto á sexta exposición da Camelia e do bonsai en Padrón, don José Freire, que é un dos que organizan, ou un dos jefes organizativos desta grande exposición, a sexta exposición desta... deste acto precisamente ali en Padrón. Vamos a ver, o que sí nos dixo foi que hai varios premios para poder entregar, e ademais hai actividades que, como nos acaba de decir aí un momentiño, que é precisamente unha mostra ou como facer un bonsai. Eu dicíalle, don José, que parece ser que se nos estropeou a comunicación, preguntáballe se hai algunha árbore especial con respecto a outras que se dea mellor para facer bonsais. Vamos a ver, claro, hai diríamos árboles ou plantas que se traballan moito máis, ou hai moita máis cantidad de bonsais en esas especies que en outras. Dun eucalipto, evidentemente, non vamos a facer nunca un bonsai, claro, como demanda. Claro. Entón, o que máis suele haber é pues, pino, pues, robles... E oliveiras... De oliveiras, sí. De yastres, que é o mismo que unha oliveira, pero máis ben da zona do sur, pois hai de camelia, eu teño uns cuantos, ainda que hai moito menos. Bueno, hai de moita, da azalea, hai moitísimos espectaculares, cando están en flor son unha maravilla. Prácticamente dase de todo tipo de planta, pero bueno, non todas valen. Non escoito, Non escoito ben. Vaya. Pues, moi baixo. Moi baixinho. Bueno, casi non sei o que me di. Vaya. No, quería dicir que si por exemplo, Bueno, estábamos intentando comunicarnos con don José Freire, pero a cuestión técnica a veces fallanos un chisquiño, pero seguimos aquí con todos vostedes, queridos ointes. Falábamos da sexta exposición da Camelia de do Bonsai, tiñamos o outro lado do fío telefónico a don José Freire. Non sei se o temos ali ou se continua estando aí. No, ainda non. Bueno, pois pues daqui a un bocadiño intentámolo. Temos moito tempo, a verdade é que, queridos ointes, non se preocupen que a información con respecto a esta sexta exposición da Camelia e do Bonsai, pois será cumprida. Xa veredes que don José Freire vai nos a informar moi detalladamente. Estábamos falando de que hai árbores diferentes para poder facer bonsais. Eu preguntáballe a don José Freire si a medida ten moitísimo que ver cos bonsais. O mellor, pois non é o mesmo un bonsai de 25 centímetros que de 40 ou de 35 ou de 14, non? Vamos a ver, posiblemente ahora intentaremos comunicarnos. Tamén eu queríalles informar da sexta xornadas gastronómicas da Lamprea de Padrón, que se fan o día 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de marzo. A situación ten moitísimo que ver con concurso de empanadas de Lamprea. A quinta xornada da gastronomía de Lamprea tamén comezan con actividades escolares e divulgativas, pero o que máis nos estaba preocupando ahora mesmo era que tiñamos precisamente a conexión con don José Freire, bueno, pois a ver si agora somos capaces de mantela con un poquinho máis de calma, a cuestión técnica non se nos escala. Vamos alá, damoslle outra vez as boas tardes, don José. Moi boas tardes outra vez. Bueno, sentimos moito que estas cuestións técnicas nos escarallen, por así decirlo, a comunicación que teñamos tan ben realizada. Mire, non pasa nada. Preguntáballe si a medida do bonsai ten moitísimo que ver coas árbores, non? É dicir, si un bonsai pasa de 50 centímetros xa non é bonsai, ou si, ou como é iso? No, sí, hai distintos tipos de bonsai según a medida, de feito. Pues, hai unha escala, diríamos, japonesa, sí. Que pues, ten varios nombres, donde vai de hasta 20 centímetros, de 20 centímetros a 30, de 30 a 50, uh-huh. Entonces eso vai según o tamaño. Ajá. Evidentemente, con bonsai, o que tratamos de reproducir é facer a escala un árbol que sea grande. Ajá. O sea, pues... Facer, sí. Intentar facer o mismo que hai na naturaleza, pero en cativo. Escala. Exactamente. O sea, reproducir unha árbore natural en pequeno, o sea, digamos que en miniatura, digamos, non? Efectivamente. Sí. E di vostede que as azaleas son maravillosas, non? Unha das... Sí, home, eu son, bueno, no bonsai, por lo menos... bueno, como eu xa empecé primeiro cas camelias, eu son, diríamos... máis especialista ou máis enamorado, diríamos, dos bonsais de flor. E claro, un bonsai de flor por excelencia, o que máis hai ou que máis árboles, diríamos, espectaculares hai, sobre todo de azalea. Bueno, eu teño varios exemplares que cando están en flor, bueno, todo o mundo que ven pola casa e tal queda a boca aberta, non? Que son espectaculares. Pois moi ben. Bueno, pois felicitacións por o traballo que están a facer. Por certo, tamén teñen, aparte de eso, premios especiais para amigos da Camelia de Padrón, non? Sí. Hai, todos os anos o que facemos é el primeiro exponse este sábado hasta as 12:30, 1 da tarde. Todos hai sobre uns 50 expositores que veñen de Asturias, todo Galicia e Portugal. Carai. Entón, expoñen a súa flor e despois ás dúas cerramos o que é o claustro onde está toda a exposición de flor e entra o xurao. Aí, cando entramos o xurao, o que facemos é escoller a mellor camelia reticulata, a mellor camelia japónica, a mellor flor. Hai unha mesa que solo é de flor única, que se valora a na que a xente lle guste, porque además ese premio o da flor única dá o público. Temos unha urna, ten uns números, entón todo o mundo que ven pode votar pola flor que máis lle guste. Uh-huh. E despois ás 7 da tarde, ou 6:30, 7, pois damos o premio do que fallar o xurao é máis do que votar ao público desa desa flor que máis lle gustou. Carai, grandes eventos que teñen precisamente en Padrón durante este 30 e 31 de marzo, non? Sí, sí. Despois na parte de bonsai temos tamén dous galegos que son máis que un referente xa en España e incluso en Europa con premios europeos e incluso aquí en Padrón pues, temos a un dos que ven expoñer que é Luis Baliño que tuvo varios campeonatos xa de Europa ganados e ahora é é o único español que compite na Kofuku en Japón. Carai. Hai dous solo en Europa, ele é un deles e o español é o único xa desde fai dous anos. O sea que estamos falando de un grande éxito que van a ter logo entonces unha proposta de traballo algo extraordinario, que Padrón sempre tivo ideas interesantísimas, que por certo teñen moitísimo que ver con eso, con Terras de Iria, non? Sí, efectivamente. Teñen moito, bueno, o turismo en Padrón ten moito que ofrecer a todos os que se acheguen precisamente por aí, onde nace o camiño ese, non? Que como era o camiño hacia Santiago, non? Sí, de feito, pois aquí pegado xusto ao convento para entrar á exposición, a expofeira de plantas de colección, de frente vamos a dar co albergue de peregrinos público. Que está integrado no que é o conxunto todo do convento. O sea, que aparte de visitar unha exposición de flor, de camelia, de orquídea, de plantas de colección, van a ver tamén un conxunto arquitectónico impresionante. Que nadie prácticamente conocía o convento este, o claustro e todo isto. Un lugar emblemático en Padrón, precisamente, que dende aí divisase, ten unha panorámica extraordinaria, non? Efectivamente. Deixo que conoce o sitio porque a vista é espectacular. Espectacular. Para subir aí arriba hai romería, non? Que en algunha ocasión faise. Sí, xusto aquí encima do convento, na parte de arriba, está a capilla do Santiaguinho do Monte. Claro, a capeliña de Santiaguinho. Bueno, está metido tamén no... O sea, os peregrinos suben todos a capilla do Santiaguinho, onde está, diríamos, un referente tamén a visitar. Está xusto onde acaba a finca esta enorme toda do convento do Carmo, está xusto encima. Sí, do convento do Carmo, que é un referente precisamente para dentro dos monumentos da cidade, non? A parte da Casa de Rosalía e outras moitas cousas que Padrón ofrece a todos os que se cheguen aí. Eu tamén lle comentaba, pero parece ser que como vostede nos fala da camelia, comentaba lle que tamén teñen unhas xornadas de gastronómicas, non? Que é a da Lamprea de Padrón. Sí, efectivamente, coincide tamén que desde o fin de semana pasado pois son as xornadas gastronómicas da Lamprea. A xente que queira vir a degustar a Lamprea, hai por unha serie de restaurantes que se achegaron a esta proposta, hai uns precios moi asequibles para poder probar os distintos tipos de no que se prepara a Lamprea. Por los distintos restaurantes de Padrón. Sí, e me parece que tamén dixeron que había un concurso de empanadas de Lamprea, non? En Padrón. Efectivamente, esas mismas jornadas, creo que este sábado, creo que é o sábado, fan tamén un concurso de empanadas de Lamprea, no que se presentan pues, a xente que quixo e entran nun concurso de empanadas. Bueno, que están cheos de actividades e de festa, porque en realidad é unha festa de exposición, bueno, artística con moitísimos premios e unha festa tamén gastronómica que tamén para degustar bueno, quizás combinar as dúas, non? Primeiro, recrear a vista e despois alimentarse concienciudamente, non? Se che vale como referencia, temos un señor que ven a vender planta tropical, que é de Valencia, e él dime, bueno, José, eu non venderei nada, pero polo menos veño contento. porque claro, vai a comer o pulpo, vai a comer non sei que, entonces Ele dime, bueno, eu se non vendo nada, vou de vacacións. Non hai problema. Sí, sí, ademais teñen aí restaurantes lugares sí. Emblemáticos, non? Como eu lembro-me, por exemplo, do Chef Rivera ou do... hai un que está... o Escala, non? O Escala tamén. Sí. Bueno, hai varios. Hai varios, hai varios. Hai a Casa sí. dos Martínez, hai un montón deles. Pero bueno, evidentemente pois hai algúns que xa son de fama sí. de fama moito máis amplia, levan moitos anos sí. e son especialistas preparando a lamprea, como pode ser o que acabas de comentar ti, o Che Rivera, por exemplo. Sí. Bueno, hai máis. Sí, pero, sí, sí. Bueno, por non facer demasiada propaganda, non? Pero o feito é que cualquier, quizás que casi cualquier restaurante de aí da zona pois pode ofrecer un bo xantar, se non é a lamprea ou outro sí, cualquiera sí. Que precisamente en Padrón teñen a ben pois atender moi ben os turistas, non? Si, sí, ademais nesta época xa empezamos, xa saltamos deste fin de semana, xa estamos preparando a Pascua tamén, que aquí en Padrón é moi moi famosa. Hombre, claro. Entonces, bueno, pois xa estamos de festa en festa prácticamente preparando unhas cousas, outras e bueno, evidentemente pois hai que atraer a xente, hai que o traballo se vexa tamén, ¿no? Sí, e falando de Padrón e de esa zona, non podemos esquecer a ruta medioambiental esa que se fai por Herbón, non? Ese convento franciscano de Herbón que bueno, que aí precisamente onde parece ser que teñen a ruta da lamprea, pero que bueno, en Herbón é de onde saen eses pementos que din a xente que son de Padrón, pero non. Efectivamente. Efectivamente, o seu pemento de Padrón, inde que, bueno, en Padrón, o sea, Herbón pertenece a Padrón, evidentemente, pero un, non sei, non quero mentir, pero a mellor un 80 ou un 90% sí. pois da producción pois é dese núcleo rural que chaman Herbón, que é onde está o convento dos franciscanos, sí. que xusto está pegado co río Ulla, ah. que é desa zona, ademais, é onde salen prácticamente... Onde están as pesqueiras da lamprea, sí. Onde están as pesqueiras, sí, sí, sí. que, aparte de ter a pesca da lamprea, xa son para visitar, ainda que non é xa fuera da lamprea, xa é espectacular. Os sitios son moi, moi chulos, moi bonitos. Claro, claro. O sea que traer tamén reportaxe gráfico da zona, non? O sea, cualquera que se achegue precisamente a Padrón en estas fines de semana pode non somente disfrutar coa vista, sino tamén hasta recoller instantáneas fotográficas sí, sí. extraordinarias, non? Sí, que... ademais, esta temporada levamos 15 días sin ver unha gota de chuvia e este fin de semana vai facer outra vez un sol radiante. Entonces pues vai estar vamos, para visitar todas estas cousas espectacular. Bueno, eu comentaba aos nosos ointes que vostede pertence á Oficina de Turismo de Padrón, non? Non, eu non pertenezco á Oficina de Turismo. Eu son un aficionado, diríamos, avanzado, se queremos chamarlo de alguna forma, que coordina. Que empecé de broma facendo, coordinando co concello esta exposición e vale. Bueno, cada día é máis grande. Pois felicítalo, don José, que é un exitazo enorme que xa leva, pois eso, 6 anos seguidos facendo eso, e a proposta de actividades para que a xente coñeza como facer un bonsai aproveitar todos os ensinos que eses especialistas van a dar, é un grande acontecemento, non? Sí, sí, está claro. Despois tamén vai haber moita xente que non só que lle gusta camelo o bonsai, porque vamos a facer talleres de orquídeas, de como se coiden orquídeas, caray. Variedades de orquídeas, e todo eso, cousa que hai moita xente aficionada ás orquídeas, porque é unha planta que ocupa moi pouco e a floración é fora de serie. Hai o sábado tamén pola tarde, a outra hora, hai outro taller tamén de cactos e suculentas, que hai moitísima xente aficionada. Ajá. Por eso eu creo que este ano vamos a ganar moitísimo público, porque ao facer talleres e ao facer cursos, explicacións de como se coidan, de que variedades, que todo o que necesitan, entón eso pues danos moitísimo moito público, moito auge, ¿no? Sí, por eso este ano damos un un pulo importante. El curso domingo vai haber un contacontos para nenos pola mañán, un curso de enxertos de fruteiras, vai haber tamén a parte do contacontos vai estar un escultor moi famoso daqui da zona que se chama Camilo Seira, que vai a traballar, a parte de que vai expoñer aquí no convento obras de escultura, van a facer unha obra que é un contacontos, e ele vai estar traballando cousas en barro para os nenos, para que podan ver como se fan cousas, etcétera, etcétera. Vai haber tamén outro curso ou unha demostración de variedades de camelia, e despois pola tarde vai haber outro de arte floral, tamén dunhas rapazas que son especialistas en facer cousas bonitas con flores, con cousas naturales. Vai haber tamén unha charla informativa do tema da avispa velutina, que é un problema ahora mismo. É moi importante, claro que sí, que dar información, polo menos. Tratar de cerrar un pouquiño, de atraer o máximo público posible, e de que a xente, pues, aparte de visitar, pues, que teña charlas que lles interese, que poida atraer a xente, e que cada día tamén vayamos facendo máis aficionados. Moi ben, moi ben. Que, por certo, bueno, pues, volvo outra vez a darlles os nosos parabéns, felicítalo, porque en realidad levar adiante todo este traballo que nos acaba de decir, e que ademais con tanta participación non somente es galega, sino tamén de fora de Galicia, que se achegan aí, é un detalle extraordinario. E a atracción que vai a tener vai a ser enorme, porque a cuestión floral sí que sempre foi moi moi atractiva, non somente por as cores que teñen as flores, sino tamén porque o natural é apetecible. Sí, está claro que sí. Aparte, moitas veces eu acórdome, pois fai 4 ou 5 anos no Pazo de Fonseca, de lado da catedral, unha exposición que había de Tour Galicia, que fixamos ali unha exposición, e acórdome de estar ali, mirar para un lado, mirar para outro, eran todo estranxeiros, e falando en inglés, algúns decían que eran de plástico. Non podían ser de verdad. Claro. Do fermosas que chegan a ser, porque precisamente as camelias. Porque decían que era imposible, claro. Que aquilo fora de verdad e tal. Do fermoso. Entón, cando tratas de explicar, miren, no, isto é de plástico aquí. O único que é a mesa, o resto é todo. Do fermosas que chegan a ser precisamente esa nosa, que é unha planta emblemática en Galicia, e máis nas Rías Baixas. Por certo, sí. Tamén haberá que estudiar, ou polo menos xa estarán traballando con respecto ás aplicacións da propia camelia, non? Que cousas se poden extraer de elas, aromas, xabón, cousas desas, non? Sí, ahora mismo está en auge, pero moitísimo, o tema do aceite da camelia, que en China e Japón é o que se utiliza tanto para comer, o sea, para alimentación, como para cosmética, o sea, claro. De feito din que os chinos e japoneses, sobre todo os japoneses, que teñen o cutis tan ben, e que sean maiores, parece ser de utilizar toda a vida o aceite de camelia, que ten moito antioxidante e tal, non? E despois hai o tema do té, que agora se están facendo plantacións enormes aquí en Galicia de producción de té. Que tamén o té, o que non sepa, ven da camelia. Da camelia, unha variedade de camelia que a camelia sinensis. Pues, tamén se está facendo un traballo moi importante e plantacións enormes de té aquí en Galicia. Bueno, pois agradecerlle moitísimo, don José, don José Freire, que nos dera esta información tan interesante para os nosos entes, e desexarlle moitísimos éxitos, e que, bueno, pois que continúen nesa mesma teima, que seguro que terán moitísimos aficionados e moitísima xente que se achegará a Padrón para degustar non somente esa a Lamprea, sino tamén esa exposición fermosísima. Nada, pois moitas gracias a vos por la divulgación que estades facendo. E agradecervos que perderedes un poquinho do vosso tempo en divulgar esta nosa actividade. Bueno, o agradecemento é noso, é mutuo, bueno, que en realidade, bueno, pois, a ver, si para o ano que ven, como mínimo, voltamos outra vez a ter máis comunicación, e senón, como xa temos o seu contacto, noutro momento volvemos a falar, podenos indicar cousas que con respecto a esa súa afición e colección especial que ten. Pois encantado, sin problema ningún. Moitas gracias, don José. Hasta outro momento. Veña, despedímonos con un bocadiño de música e continuaremos. Radio Samboy.